Gaur Ameriketatik genduen bisita, ekarriazi gaituzte lanari utzita. Kantatuko ditugu ez egon etzita, onena izango degu lehenbailen azita. Ezin egingo gera ontatik ejatu, egiten baldin madeo gauzortan pekatu. Gure jangoikuak eingo du barkatu, ariko gera baina eingo aldu pagatu. Enten itxuko balu zure konturikan, gaurretzen dukazezuk atarramentu ikan. Ez dezazula egin hola kanturikan, bestela ez dezu izango pagamenturikan. Hemen egin dute bat bersolaian kalde, eta ezkinen gure urrutita alde. Batian bate eta bestian bat balde, ez pentsa aritzerik Amerika de balde. Kantulanian gogor egin zera hazi, eta gizon onidi egin diozu grazi. Gaur ez dezu iririk zukin onerozi, triste etorri zera bastoi eta guzi. Badaki nola diran emanda hartuak, tristia dira deba gaurko nere tratuak. Lehenago gehiei nola dauzkaten pagatuak, orain memori jaukat aikinekatuak. Triste baldin bazeta kanpotik iritsi, bromarako gogorik ez diot iritsi. Trangilduko zerade biharredo etzi, eta bitarte hortan oso berzo gutxi. Nola patein gualdegu mantentzeko aina, gaurrero zide paba asto bat bikaina. Tripatik illa duta bizkarra liraina, guri beira hone badek horaxe aina. Berase osidezu gaurrere astua, kargetan ere ez da genero bastua. Ematen badiozu nahikua lastua, libre aterako ezu hemengo gastua. Beti etortzen dirolakuak bai gure artera, seguro asko ez da izango kaltera. No maitik azaltzen juk olakoak gizartera, beti ate daukaunek borxiluko kartera. Hauxen esango dizut nik errematian, gaizki ezaten hemen ezari batian. Hori etorri leike geuretzat kaltian, kantau egiten baidu euskaldun artian. Kalti etorritzeko ustian ez det esan, illa zerbait honek einotuen eman. Ugal berri geitia horren beste inolan, beste lesta egiten oi beste ino esan. Alto? Aspaldi hontan bilok nola ginean lagun, kantatzen ari ginean arratxeta egun. Nekatzen ari gerala ez alda ezagun, saio luzia data bukatu dezagun.